Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 stycznia. Już minęła 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sytuacja na Bliskim Wschodzie to jeden z tematów Rady Gabinetowej. Trwa od godziny. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przemocy wobec dzieci z prywatnego żłobka w Oświęcimiu. Dotychczas przesłuchano część pracowników tego ośrodka. Zabezpieczono monitoring. Sznur karetek znów na ulicach Krakowa. Trwa drugi etap przeprowadzki Szpitala Uniwersyteckiego. Obraduje Rada Gabinetowa. Rząd pod przewodnictwem prezydenta omawia sprawy dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz tego, co będzie się działo w najbliższym czasie w Izraelu w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Posiedzenie Rady Gabinetowej obserwuje Sylwia Białek. Sylwio, jak prezydent i premier odnieśli się do tych wydarzeń? Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że sytuacja na Bliskim Wschodzie po wydarzeniach w Iraku w sposób oczywisty dotyczy także Polski ze względu na nasze członkostwo w NATO. Mamy w Iraku polski kontyngent wojskowy w ramach misji, która ma charakter dzisiaj już szkoleniowy. Mamy ponad 200 żołnierzy w tej chwili, którzy tam wykonują swoją służbę i w związku z tym w tej sytuacji, która zaistniała, nie mamy żadnych wątpliwości, że znaleźli się w warunkach, które śmiało można określić mianem warunków szczególnych. Do sytuacji na Bliskim Wschodzie odniósł się także premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że każda iskra może doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu, dlatego my staramy się łagodzić napiętą sytuację. Omawiając kwestię obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, prezydent mówił, że zabranie przez niego głosu podczas uroczystości w Izraelu powinno być czymś oczywistym. Szef rządu podkreślał z kolei, że Polska będzie na całym świecie szerzyć prawdę historyczną, bo ona jest niezwykle ważnym instrumentem współczesnej polityki. I jest także oddaniem hołdu ofiarom gigantycznych, monstrualnych zbrodni niemieckich i sowieckich również, co trzeba podkreślić, bo właśnie pan prezydent Putin o tym stara się zapomnieć. Po zakończeniu posiedzenia Rady Gabinetowej prezydent jeszcze raz zabierze głos. Sylwia Białek, dziękuję. Z naszą reporterką połączymy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest śledztwo prokuratury w sprawie znęcania się nad podopiecznymi prywatnego żłobka w Oświęcimiu. Do nagrania z dowodami mieli dotrzeć rodzice jednego z podopiecznych. Według wstępnych ustaleń sprawa dotyczy czwórki dzieci, w tym niepełnosprawnych. Zdaniem rodziców opiekunki miały używać przemocy, mówi rzecznik krakowskiej prokuratury Janusz Hnatko. To znęcanie miało polegać na nieodpowiednim czy to przenoszeniu tych dzieci, czy też opiekowaniu się tymi dziećmi, czy też karmieniu tych dzieci. Dotychczas przesłuchano część pracowników tego ośrodka, a także pewnych świadków, którzy mieli wiadomości w tej sprawie. Zabezpieczony jest monitoring, a także będą przesłuchiwani dalsi świadkowie, w szczególności też pracownicy tego ośrodka oraz inne osoby, które miałyby wiadomości w tej sprawie. Kontrolę w prywatnej placówce rozpoczęli też miejscy urzędnicy. Policyjne radiowozy na sygnałach eskortują karetki przewożące pacjentów ze starej do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Trwa drugi etap przeprowadzki lecznicy z centrum miasta do nowej siedziby w Prokocimiu. Tylko dziś do nowoczesnego szpitala ze starej siedziby przewożonych jest 55 pacjentów z 6 oddziałów. Ponieważ część z pacjentów to ciężkie przypadki, w każdej z karetek obecny jest lekarz. 3 zespoły po to, aby te karetki poruszały się w kolumnach składających się z 2 radiowozów, przód i tył, czyli kolumna uprzywilejowana, w środku do 5 karetek. Mówi Zbigniew Nowak, komendant krakowskiej policji. Drugi etap przeprowadzki szpitala zakończy się w czwartek. Do tego czasu przewiezionych zostanie około 200 pacjentów. Dziś o 7 rano zamknięty został szpitalny oddział ratunkowy. W nowej siedzibie zostanie uruchomiony jutro rano. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polska jest gotowa pomóc Australii w walce z pożarami. Zadeklarował to premier Mateusz Morawiecki w rozmowie telefonicznej z szefem rządu w Canberrze. Australijscy strażacy usiłują opanować ogień. Chwilowo ochłodziło się i pada. Zbliża się jednak kolejna fala upałów. Dzięki Bogu wciąż tu jesteśmy. Pada deszcz, pożary wciąż szaleją. Ta odrobina wilgoci ich nie zgasi. Fala pożarów w Australii wybuchła we wrześniu. Zginęło 25 osób. Pożary objęły ponad 10 milionów hektarów buszu. W Nowej Południowej Walii i Wiktorii ogień zniszczył prawie 1900 domów. W wielu miejscach nie ma prądu i łączności telefonicznej. Są też problemy z wodą pitną.

Low Key, czyli Marcin Cichy i Karol Wróblewski. Ten drugi to moim zdaniem jeden z najciekawszych i najzdolniejszych wokalistów młodego pokolenia, który jeszcze chyba nie rozwinął skrzydeł na miarę swoich możliwości, a Low Key będzie, mam nadzieję, do tego trampoliną. Low Key Spark, wydawnictwo, całe wydawnictwo w dwóch wersjach, na kompakcie oraz płycie winylowej, obie wydane z pietyzmem, niebywałym zmysłem artystycznym i gustem. A teraz chłopak z nadmorza, on swój wydawniczy debiut ma jeszcze przed sobą. Faces in the sun, oh, can we try? Oh, have you seen Mary? Look at her beautiful smile. Vincent. Jest coś magicznego w tym imieniu. Vincent z nadmorza, zaopiekował się nim niejako Milo, czyli Maciek Milewski, który założył wytwórnię Sigul Ross, do której właśnie należy Vincent. A dziś urodziny obchodzi Ania Dąbrowska. Muzyka. dzisiaj szybko zabierz mnie z całości, fragmenty mi snu. Utop w morzu łatwych kłamstw, że już zawsze, na zawsze ja będę wierna jakiś czas, nim o uczuć nie otrę się brzeg, nim domysłów spłonie las, a pod spodem ten sam spotkam lęk. Gdy nic nie muszę, ten cały smutek mnie zapomina, znów mogę uciec. Gdy nic nie muszę, znów kochać umiem jak nigdy wcześniej, sił nie brakuje mi. Gdy nic nie muszę, ten cały smutek umiem jak nigdy wcześniej, sił nie brakuje mi. Zabierz mnie, daj mi poczuć, że coś liczy się. Pokaż, że jest jeszcze gdzieś taka radość, co porwie mnie. Dwadzieścia pięć i pół minuty po godzinie 15:00. Jeśli by pokolorować na nowo lata 70, wziąć parę ciuchów z vintage shopu, zaśpiewać tak pięknie jak Georgina Tarasiuk, no i dograć do tego na basie tak jak Piotr Lewańczyk, wtedy wyjdzie nam duet Blauka. Ej mała, nie jesteś tu sama. Twoje demony przeganiam. Wiem, lubisz, kiedy pada deszcz. Nikt wtedy nie widzi twoich łez. Schowałaś

Przed tobą trasa promująca drugi album Młodość. Tak, zaczynamy 19 stycznia w Poznaniu. Koncert się wyprzedał. Pięknie. Się cieszę. Bardzo się dobrze podobno sprzedaje ta trasa, a my jesteśmy w trakcie prób. Dzisiaj mamy próbę generalną. Jeszcze przed nami próba produkcyjna ze światłami, scenografią. Znając ciebie, będzie to widowisko. Staramy się przygotować jak najlepsze widowisko możemy. A jak podsumowujesz miniony rok? Wydałeś płytę w listopadzie, ukazał się album Młodość. To chyba też był dobry rok dla ciebie. To był bardzo dobry rok. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie dobry. Dałem się pozytywnie zaskoczyć. Myślę, że ten rok, aż szkoda, że się skończył. Jak wyglądały prace nad tym drugim albumem? Wiesz, mówi się o takim przekleństwie drugiej płyty dla artysty. Ja tak naprawdę nie czułem presji drugiej płyty. Trochę się zdziwiłem. Tak naprawdę kompozycję kończyłem między grudniem a styczniem i bardzo, bardzo szybko i sprawnie to wbrew pozorom poszło, chociaż myślę, że też to było spowodowane tym, że gdzieś tam dałem sobie taki luz i wcale nie miałem przed sobą takiego własnego bata czy deadline'u, że musi to być tu i teraz. Zrobiłem to wtedy, kiedy poczułem, że jestem gotowy. I wyszło świetnie, 32 miejsce w notowaniu listy przebojów, utwór Wszystkiego Najlepszego, to dobre miejsce. No, byliśmy na 11 z Kosmicznymi Energiami, to też taki mój debiut w ogóle na liście przebojów radiowej Trójki. Bardzo, bardzo się uszczęśliwiłem, jak usłyszałem. To było właśnie zaraz po koncercie Lato z Radiem, który był w Krakowie i naprawdę latałem ze szczęścia, bo takie marzenie się spełniło. To był dobry rok, ten miniony. Jeszcze pod jednym względem. Mam na myśli nagrodę na Dniach Grzegorza Ciechowskiego. Tak, nagroda na Dniach Grzegorza Ciechowskiego, ale również, no nie mogę o tym nie wspomnieć, na początku roku Grand Prix i Nagroda Publiczności na 40. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej w Wrocławiu. Wielkie marzenie, które się też spełniło. No to oby ten 2020 był jeszcze lepszy, ale zaprosiłam cię jeszcze z jednego powodu, właśnie tego. I can't. Just Let Me Adore You. No i proszę bardzo, wykonane. Mam przed sobą album Harry'ego Stylesa, Fine Line, drugi album Brytyjczyka. I kiedy pomyślałam o tym, że na pewno zagram dziś wiele utworów tego artysty, to stwierdziłam, że muszę zaprosić się do programu Harologa. No i kto jest tym harologiem? Oczywiście pierwsza myśl Ralf Kamiński. Pani Olu, chyba pani przesadziła z tymi tytułami. Na pewno są osoby, które są znacznie bardziej harolożkami czy harologami. Bardzo ciężkie to słowo do odmiany. Ale no można powiedzieć, że jestem fanem. Byłem na koncercie w O2. Wybieram się na koncert w maju w Krakowie. I o to chcę cię zapytać. Jak było na koncercie? Świetnie. Czego możemy się spodziewać? Była przede wszystkim niesamowita energia od publiczności. Publiczność była w wieku najszerszym. Nie było tak naprawdę tylko tych tak zwanych gimnazjalistek, które pozostały po boys bandzie, ale ja na przykład siedziałam koło takiej pani, myślę, że po 70, która fantastycznie bawiła się na stojąco i no, na pewno mega energia, wspaniałe show, genialny zespół. Wszystko się tam zgadza. Myślę, że teraz będzie się równie bardzo zgadzało. Na tym majowym koncercie będziesz stał w pierwszym rzędzie. Raczej siedział. Kupiłem sobie, bo są teraz siedzące głównie miejsca przy wybiegu i cieszę się bardzo, ponieważ ja wiem, że osoby, które są takimi totalnymi harologami, wręcz od dnia poprzedniego czekają w kolejce, żeby tam dobiec pod samą scenę. Podziwiam, myślę, że musiałbym chyba mieć naście lat, żeby tak możliwe robić. Mi nie udało się kupić biletu na ten koncert krakowski. To na początku maja, tak? Tak, 10 maja, ale to ja ale walczyłaś. Walczyłam nawet w przedsprzedaży, próbowałam kupić no ten właśnie bilet. Ja, wiesz, wyrzuciło mnie pierwsze z systemu, ale jakoś znów mnie złapało. Czyli jednak to prawda z tymi skandalami zakupowymi. Tak, bardzo ciężko jest zdobyć bilet na koncert, szczególnie Harry'ego Stylesa. Ale wybierasz się do innego miasta, tak? Do innego kraju nawet. W Sztokholmie zobaczę Harry'ego Stylesa 2 maja. Wcześniej niż w Krakowie, więc dam ci znać, jak było. Czyli powiesz, porównamy czy warto sobie setlisty. Tak, powiem, czy najwyżej warto najwyżej się pójść. Odsprzeda ten bilet. Które bilety były bardzo drogie. To tak, musimy to przyznać. Prawda, ogromnie drogie. Ja bardzo liczę na ten kolejny utwór w wersji live. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go. sugar. Czas nam bardzo szybko ucieka. Chciałam cię spytać o wrażenia, jakie masz po wysłuchaniu tego drugiego albumu Harago. Na pewno ten utwór, który teraz leciał, jest bardzo popowym utworem. Wiesz, że nawet fani jak, na całym świecie zastanawiają się, na o czym to jest? No wiem. Ja mam na pewno takie wrażenia i to jest na pewno bardzo przemyślane, ponieważ ten album od pierwszego jest znacznie bardziej popowy, znacznie bardziej w brzmieniu amerykański. Myślę, że tutaj gdzieś tam jest jednak na szerokość, na taką komercyjność nastawienie przy tym albumie, co na pewno nie odbiera mu jakiegoś rodzaju artyzmu i czegoś nowatorskiego, bo i w całym tym anturażu, i w teledyskach, i w kompozycjach znajdujemy te elementy, ale świetne, że debiut był tak naprawdę czymś bardzo takim mocno odciętym od tego, co działo się w Boys Bandzie. I to też, myślę, było dla wielu osób zaskoczeniem, że to nie jest po prostu od razu taki krok, który będzie kontynuowany jako artysta, który kontynuuje popową, wielką karierę na miliony, miliony ludzi. Myślę, że teraz przyszedł trochę ten czas taki, no żeby te numbers podrasować. Tak jak na przykład było przy trzeciej płycie Adele, gdzie to było bardzo już takie przemyślane. Trochę to było biznesowe, tak mi się wydaje, ale nie mówię, że to jest złe. Fine Line jest teraz najlepiej sprzedającym się krążkiem w Stanach Zjednoczonych. No i o to chodziło. Na czym polega fenomen Harry'ego Stylesa według ciebie? Bo to jest chłopak, który wyszedł z boys bandu i tak naprawdę chyba tylko Justin Timberlake zrobił taką karierę, tak fantastycznie odciął się od tego, co wcześniej robił i stał się takim samodzielnym bytem. Teraz Harry Styles jest nie tylko jeśli chodzi o trendy, o muzykę, jest ambasadorem jednej z marek modowych, no to jest jednak teraz numer jeden, jeśli chodzi o mass media. Ja myślę, że to jest osobowość i coś totalnie innego niż wszystko dookoła. I jest to zlepka różnych elementów, które mimo wszystko gdzieś bardziej trafiają do mas. Jest, wiadomo, to nazwisko, które zostało zbudowane w bardzo popowym projekcie, ale jego osobowość, jego styl, jego sposób bycia, to w jakiś sposób jest to przedstawiane i grane. Myślę, że to kupuje ludzi. I polecamy ten album Fine Line. Ralf Kamiński, Ola Budka, dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia.